Maiatzaren 18an, Errekale horren Gasteizko auzoan argindarra moztera. Etorri zirelarik, mobilizazioak izan ziren, horret zistea, ipatu ginuen ere. Kazetariak tartean egon ziren, egoeraz informatzeko. Tartean zen ere, alabedi irratia, beste kazetariak aintzin ere hor zena. Baina alabedi edabidea zigortua izan da, mozal legea ezari diote, beraz isun batekin, gurekin horren aipatzeko, Igor Goikolea, egunon? Egunon, bai. Alabediko kide eta kazetaria zira, orduan, mozalegiaren peko zigora desobeditzea ere erabaki duzuena, aipatuko dugu. Ala ere, espikatzen aldiguzu, nola pasazen Errekale horreko egun hori alabedirentzat? Mm-hmm. Bai, bueno, guke abisu hori edo bai bageneukala edo, ez, bueno, bagenekien ertzaintza Errekalera joateko aukera handia zeudela, ez genekien zehazki zertarako, baina bueno, hori dela eta goizean goizetik, eta bueno, baiai aurreko gunetik mobilizatzen hasi ginen, eta hurrengo gunean bertara joan ginen, ez. Gu goizeko 8:00, 9:00 iritzi ginela, Errekalerreko auzora, eta aldiz ertzaintza hori 10:00 edo iritsi zen. Zergatik zen ertzaintza iritsi zenean, bueno, ertzaintza iritsi zenean, kordoi bat montatu zuen, kordoi polizial bat montatu zuen Errekale horreko auzoan, eta beraz, prentzak ez zuen aukerarik izan, bertatik bertara kontatzeko zer zen gertatzen ari zena. Guk aldiz bai, gu barruan geundelako, prentzari ez zioten aukerarik eman, baina gu, bueno, balenagotik gundenez, hori kontatu al izan genuen. Guri behin eta berriz, leporatu digutena izan da, guke kordoi poliziala utzi genuela, bueno, zentzuretan, argi geratzen dena da, azalpen horrekin gu kordoi polizialaren barruan geundela, eta beraz, bertatik egin genuela jarraipena, gainera, gero edabide asko, guri irudiak hartu zituzten, kesukatelako irudirik, eta guk grabatutako irudiak hartu behar izan zituzten, eta bueno, hori dela eta esan dako, berreti bertara kontatu alizien genuen zegertu zen. Hor jago izan, oldarkiriak egon ziren, ertzintzen oldarkiria egon zen kastarien aurka, zan ere, alabaiko kastari bat eta bere garaian publikatu genuen moduan, ertzaintza oldartu zitzaien eta mugiko rapurtu zion, alabaiko kastari bat, bi kastari zeuden, bat egin mugiko rapurtu zion, eta gainera bi kastariak identifikatu zituen, baina orain gertatu dena izan da, gainera aratago joan direla eta ausartu direla gainera mozal legea sartzen. Esan ez, bari guk hori apurtu dugula eta guk kordoia apurtu dugula eta gainera ertzainen aurka oldartu garela. Mm. Eta gu, bueno, hori zeharo gezurtatzen dugun, zeo zer da bai. Hor, egan bezala, espikatu zu, baina alabediko kazetariak zen beste kazterien ondoan, kordoiaren beste aldean, beraz, barnean zen, erri arresi horren baitan, hola errango dugu, eta hori, hortara ere joan nahi nuen, egunean bertan ere, poliziaren erasoak jasan zenituztela, edo zutela, alabediko kazetariak salatu zenuten, horrek ere ondorioak izan zituen, espikatzen diguzu, pixka bat hori nola pasa zen? Ondoriorik ez, momentu batzen, tentzio momentuetan guk grabatzen gunden, guk informatzeko eskubidea gauzatu genuen, besterik ez, eta gauza da, ertzaintza, oldartu zela kastari baten aurka, ez zuelako espero, bertan kasetari egotea, grabatzen egotea, uren jarduera grabatzen egotea, eta hori dela eta, mugiko rapurtu zion, eta gainera, mehatzatu zuten ez, kasetaria. Eta hori, esan dakoa guk urrengo gunean, maiatzen den berretzen hori salatu genuen, ohar batean, eta orain bi hilabete terdi edo beranduago, iritsi zaigu mozal legea. Gainera, guretzako ez da kasualitatea orain, Uztaila amaieran eramatea, bidaltzea mozal lege hau, urrengo gunean ezarri alzutelako, baina, Gasteizko jaien atarian, bidali digute ohar hau, izuna, eta hori bakigu dela, apurtu bat guke erantzuteko, igual, zeltasun handiagoak eduki ditzakegulako, ala ere erantzuna oso nahi izan da, lehenengo egun hauetan Gasteizen, Arabako Herri Mugimenduaren partetik ere oso nahi izan da, edabideetan ere difusio nahiko zeuki dugu, eta uste dugu, hau irabasteko gai garela egun. Justuki, nola hartu duzue, mozal legearen bitartez zigortuak zineztela jakiterakoan argidurarekin, itxoiten zenuten olakorik? Egia esan ez genuen itzoiten, ez genuen hau espero, uste genuelako ba, nahiko larria izan zela ja maiatzen 19an gertatu zena Errekaleroko auzoan gure aurka oldartu zirelako. Hala ere harridura batez ere ba izan garelako gu ertzaintzak mozalegarekin kazetari bat zigortzen duen lehenengo aldia. Harridurarekin, amorruarekin bebai, ba uste dugulako ba gure baliabidekin nahiko lan txukuna egin genuela gainera egun horretan Errekalerren, baina hala ere bebai, bueno, ba indartuta gaude eta uste dugu honi buelta eman aldiogula mozalegiaren aurkako kanpaina edo sozializatu dezakegula egunotan Gasteizen eta Araban orokorrean bebai, berriz ere mai gainean jarri gai hau eta uste dut ba horretarako aukerak ere ba ditugula eta beraz indar berrituta ere atera gaitezkela emetik.